ambaye hajui kusoma wala kuandika, wanemfuata huyu nabii. Alladhi yajidunahu maktuban indahum, ambaye huyu nabii wanamkuta ameandikwa kwa wao. Fi taurati wal injil, katika taurati na injili. Wanamkuta huyu nabii ameandikwa kwao kwenye taurati na injili. Yaamuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, huyu nabii anawaamrisha wao mema na anawakataza wao mambo mabaya. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, na wanakuta pia katika taurati na injili kwamba huyu nabii anawahalalishia wao vilivyokuwa vizuri. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, na anawaharamishia vile ambavyo ni vibaya. Vile vile anamkuta huyu nabii, wayadau anhum israhum, na anawaondoshea kwa wao mizigo. Wal aghlal allati kanat alayhim, na minyororo ambayo iliyokuwa juu yao, kwa maana zile sheria za kikafiri na zile mila za kikafiri na yale mambo yote ambayo yanayopelekea kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wanamkuta huyu nabii anawaondoshea hayo mambo. Falladhina amanu bih, basi wale ambao wamemwamini huyu Muhammad, wamemwamini huyu mtume. Waazzaruhu, na wakamheshimu. Wanasaruhu, na wakamnusuru. Wattabau an-nur alladhi unzila ma'a, na wakaifuata nuru ambayo imeteremka pamoja na yeye. Ulaika humul muflihun, hao ndio ambao waliofaulu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaonesha wazi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa sifa zake anawaamrisha watu mema na anawakataza watu mabaya, bali anawahalalishia vilivyokuwa vizuri katika vyakula, katika vinywaji, na anawaharamishia vile ambavyo ni khabaith, vile ambavyo ni vichafu, vile ambavyo ni vibaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaharamishia watu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Allah anasema, enyi wale ambao wameamini, la ta'kulu amwalakum bainakum, msiliane mali zenu kati yenu, nyinyi kwa nyinyi msiliane mali zenu, illa an takuna tijaratan an taradhi, isipokuwa hiyo mali iliwe ambayo itakayokuwa ni biashara ambayo pamepita kati yenu maridhiano. Wala taqtulu anfusakum, pia Allah akasema, na wala msiziue nafsi zenu. Wala taqtulu anfusakum, na wala msiziangamize nafsi zenu. Inna Allaha kana bikum rahima, hakika ya Allah ameendelea kuwa kwenu ni mwenye huruma. Nani aya hii? Allah pia tabaraka wa taala ameonesha wazi ya kwamba watu wasile mali za wenzao kibatili, kwamba mtu asile mali ya mwenzake kwa batili. Bali pia ndani ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akatoa makemeo na makatazo ya kwamba watu wasiziue nafsi zao. Waqala aidan, na pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, na wala msile mali zenu, msiliane mali zenu kati yenu kwa batili. Wa tudlu biha ila al-hukami, na mkazipeleka hizo mali kwa watawala, mkazipeleka hizo mali kwa mahakimu. Litaakulu fariqan min amwali an-nas, ili mlipate kundi katika watu miongoni mwao kula hizo mali. Bil ismi, kwa uovu. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Ndani ya aya hii pia Allah subhanahu wa ta'ala anakataza watu kula mali za wenzao kwa batili. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa anfiqu fi sabilillah ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله نسيما وأنفقوا في سبيل الله نتويني كتنجية الله سبحانه وتعالى تويني مليزيني كي أماتوا الله سبحانه وتعالى أمكرزكوني كتويني كتنجية الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نوالا مسيينجيزا نمكيتيا مكونوينو كتك مانغميفو نوالا مسيتيا wala msidumbukize mikono yenu katika maangamivu. Wa ahsinu, basi nafanyeni mema, fanyeni mazuri. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wanaofanya vizuri. Rawi al-Imam Muslim min hadithi al-Mughira ibn Shu'ba, amepokea hadithi al-Imam Muslim kutoka kwa Mughira ibn Shu'ba. أنا سمع المغيرة كتب المغيرة إلى معاوية كما أليانيكه المغيرة أجنبه كنا كمعاوية نداني أجنبه وكسيما السلام عليك أماني الله إيوجويا أماني إيوجويا. أما بعد بعده سلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kika yangu mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha harrama thalathan wa naha an thalathin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mambo matatu na amekataza mambo matatu. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha vitu vitatu na amekataza kunako mambo matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Mughira akayataja yale mambo ya haramu yote matatu akayataja, kisha akaingia katika mambo matatu ambayo ameyakataza. Thumma qala, kisha akasema wa naha an thalathi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuna kwa vitu vitatu. Jambo la kwanza qila wa qala, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, palisemwa habari ya kunukunuku, kila wakala ilisemwa na palisemwa. Na vile vile Mtume alayhi salatu wasalam anasema Allah subhanahu amekataza wa kathrata suali, na kukithirisha kuuliza uliza maswali. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza hili jambo. Na vile vile jambo la mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Allah subhanahu wa ta'ala amekataza vile vile idha'ata almal, wallahu a'lam. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نتوم صلى الله عليه وسلم وحديثه يا مغيرة اليوم وندك يا معاوية ممتات أمي يكتاز يملك وانزا يكتاز قيلا فلسيموا وقالنا لسيما. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonesha kwamba Allah amekataza watu kukithirisha kuuliza uliza maswali. Na jambo la tatu Mtume anaonesha kwamba Allah amekataza idha'atul mal, kupoteza mali na watu kuharibu mali hovyo. Hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Wa mimman yakulu malahu bil batil wa yudayyi'uhu, miongoni mwa watu ambao wanaokula mali kwa batil na wanaoziharibu mali na kuzipoteza kwa batil, ni sharibu khamri, ni mtu ambaye anayekunywa pombe. Katika watu ambao wanaoharibu mali zao, wanaozitumia mali zao vibaya, ni yule ambaye anayekunywa pombe. Na pombe ayuha ibadallah ameikataza na ameiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Dalili ya wazi kabisa imekuja ya kuharamisha pombe na kuitamka kwamba ni najis, ni uchafu na ni katika kazi za shaitani. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu, Allah ndani aya hii anasema kwamba pombe ni rijisun, ni uchafu. Rijisun kwa maana ya najis, na vile vile min amali shaitan, ni katika kazi za shaitan. Allah akasema fajitanibu, jiepusheni nayo, jiwekeni nayo mbali pombe. Na vile vile tambueni ya kwamba anna alkhamra laha mafasid, kwamba pombe ina mafsada na maharibifu. Pombe inaharibu, kuna mambo ambayo pombe inaharibu. Miongoni mwa mambo ambayo inaharibu, yanaharibika kutokamana na pombe, anna alkhamra tufsidu alaqla, kwamba pombe inaharibu akili ya mtu. Pombe mtu anayokunywa, sawasawa hiyo ni ndogo, sawasawa hiyo ni nyingi, hakika ya pombe inaharibu akili ya mtu. Rawal Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, amepokea riwaya al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake anasema anna ahla sukara, kwamba mmoja katika walevi ja'ala yaqulu, ja'ala yabulu, alikuwa anakojoa hovyo. Mmoja katika walevi ja'ala yabul, alikuwa anakojoa kojoa hovyo. Kisha vile vile wayakhudha baula, na anauchukua ule mkojo wake biyadaihi, kwa mikono yake miwili, liyaghsila bihi wajha, kwa ajili ya kuosha uso wake. Mmoja katika walevi alikuwa akitoa haja ndogo, anakinga mikono yake kwa lengo la kuosha uso wake kupitia haja ndogo. Na kipindi hicho ameshika haja ndogo akikusudia kuiosha katika uso wake, alikuwa anasema haya maneno: Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, ewe Mola wangu ninakuomba nijalie kuwa katika watu wenye kufanya toba. Ewe Mola wangu nijalie katika watu ambao waliokuwa mutatahhirin, waliokuwa wasafi. Habari hii aliyoipokea Imam al-Qurtubi yaonesha wazi ya kwamba anna al-khamra, kwamba pombe inaharibu akili ya mtu. Miongoni mwa mafsada ya pombe, yule mnywa pombe, kwa kile kitendo cha yeye kunywa pombe, adamu kabuli tauba almusiru ala shurbi al-khamri, kwamba yule ambaye ameng'ang'ana na anaendelea kunywa pombe akifanya tauba, toba yake haikubaliki mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sharibu khamr, mwenye kunywa pombe, madhara na mafsada anayopata, toba atakayoelekeza kwa Mola wake haikubaliwi. Wadalilu ala dhalik, na ushahidi juu ya hilo, hadithi ya Abdullah ibn Umar anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume alayhi salatu wasalam, man shariba al-khamra, yoyote mwenye kunywa pombe, lam yakbali Allah lahu salatan 40 sabahan, Allah hatoikubali sala yake kwa muda wa siku 40. Fa intaba, na ikiwa tamrejea Allah subhanahu wa ta'ala mara ya kwanza hiyo, taba Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala tamkubalia toba yake. Fa in ada, na ikiwa atarejea tena akanywa pombe, lam yakbali Allahu lahu salatan 40 sabahan, Allah hatoikubali sala yake siku 40. Hata kama anasali, hata kama anahudhuria vipindi vyote vya sala vitano, lakini sala yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala sio yenye kukubaliwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea hichi kitendo mara nne, kwamba mtu huyo akafanya toba mara ya tatu, baada ya kufanya toba Allah anakubali toba yake, kisha akarejea tena kunywa pombe mara ya tatu, mara ya nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu kafanya toba na amerejea tena kunywa pombe mara ya nne, lam yakbali Allahu lahu salatan 40 sabahan, Allah hatoikubali swala yake takriban kwa muda wa siku 40. Fa in taba, na ikiwa sasa atarudia kwenda kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yatubi Allahu alayhi, Allah subhanahu hatoikubali toba yake, kwa sababu ni musir, ameng'ang'ania. Wasakahu min nahari lkhabali, na Allah subhanahu wa ta'ala atamnywesha katika mto wa khabali. Qila, ikasemwa ya Aba Abdurrahman, akaambiwa ewe Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar, wa ma naharu lkhabal, na ni upi huo mto wa lkhabal? Akasema Abdullah ibn Umar, naharu min sadidi ahli nnar, ni moto unaotokamana na usaha na uchafu wa watu wa motoni. Kwa hiyo yule mtu ambaye ni musirun, mwenye kungangania na kitendo cha kunywa pombe na akafanya toba, mara ya kwanza inakubaliwa, mara ya pili inakubaliwa, ya tatu inakubaliwa, ama ya nne atakapofanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hataweza kuikubali, na atakwenda kumnywesha katika mto wa khabal, mto ambao yale mauchafu na mausaha na damu na majasho na harufu kadha wa kadha za watu wa motoni. Basi ule mto ndio katika vile atakavyokunywa mtu ambaye ameng'ang'ania kunywa pombe. Na vile vile hadithi hii akhrajahu Imam Tirmidhi, na ameisema hadithi hii Imam Tirmidhi ni hadithun hasan. Na vile vile hadithi hii ameisahihisha al-Allamah al-Albani katika kitabu Sahihu Targhib wa Tarhib. Na Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, baada ya kuleta hii hadithi na kuisahihisha, akasema haya maneno yafuatayo: wa fi hadha al-hadith, na katika hadithi hii nara, tunaona adama kabuli tauba, kwamba haitokubaliwa toba, sharibul khamr, ya mwenye kunywa pombe, wal mukhaddarat, kwamba hadithi hii ni dalili ya wazi ya kwamba mtu mwenye kunywa pombe na akang'ang'ania kunywa pombe kwa muda mrefu, watu wanampa nasaha kwamba acha kunywa pombe, na anakubali nasaha, lakini anachezewa na mazingira, anachezewa na marafiki, anarudia tena kunywa pombe. Dalili hii ya hadithi hii inamuonesha ya kwamba huyu hatokubaliwa toba yake. Na vile vile katika hadithi hii kuna ushahidi wa wazi ya kwamba watu wanaotumia vilevi, al-mukhaddarat, al-Imam al-Albani anasema haya maneno kwamba wale wanaotumia vilevi, wakitumia tambu, wakitumia mirungi, wakitumia bangi, wakitumia sigara, hii ni ushahidi wa wazi ya kwamba toba yao haitokubaliwa. Lianna taubatahu laysat sadiqa, kwa sababu toba ya mtu huyu sio ya kweli. Amefanya mara ya kwanza akafanya tauba, kafanya dhambi mara ya pili akafanya tauba, mara ya tatu akafanya tauba, mara ya nne ya nini, huyu si mkweli. Kisha akasema bidalili naqdhihi laha kullu tilka almarrat, kwa sababu ya kwamba ile toba anairejea kila mara, anafanya tauba anarejea tena, kwa huu ni ushahidi ya kwamba toba yake haitokubaliwa. Vile vile katika mafsada ya pombe, tunaona ya kwa mafsada ya pombe, maharibifu ya pombe, pombe inamzuia mtu kupata tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vile vile mafsada ya pombe ni kamalul iman an sharibil khamr, kwamba imani ya mnywa pombe haijakamilika. Yule mtu ambaye ni mnywaji wa pombe, basi imani yake haijakamilika. Ushahidi wa hilo ni hadithi ya Abi Huraira anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amsqal, mtume amesema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Akaendelea mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, hanywi mtu pombe, hainywi mtu ile pombe kipindi anainywa hali ya kuwa ni muumini. Kama kweli ni muumini wa kweli mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi akachukua chupa la pombe, hawezi akachukua kiroba na akawa anakunywa hali ya kuwa yeye anaitakidi ya kwamba yeye ni Muislamu, yeye ni muumini, kwa maana ya kwamba imani yake itakuwa sio kamilifu. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya pombe ina madhara ya kiwiliwili, na hakika ya pombe ina madhara kijamii. Mnywa pombe anaidhuru nafsi yake, mnywa pombe pia anaidhuru jamii. Na insha Allah biidhnillahi tabarak wa ta'ala, kitakuja kipengele chake cha kuzungumzia bitafsiri, kwa upambanuzi wa wazi, kadhia ya unywaji wa pombe. Namalizia jambo la mwisho katika watu wanaoharibu mali zao bilbatil, sahibu dukhan, ni yule mvuta sigara. Katika watu wanaoharibu mali zao bilbatil, wanazitumia mali zao bilbatil kwa batili, ni sahibu atadikhin, ni mtu ambaye anayevuta sigara. Na mtume wetu alayhi salatu wasalam amekuja kutu sisi kwa ajili ya kutuamrisha mema, na amekuja kutukataza sisi na mambo mabaya na machafu, na amekuja kutuhalalishia vilivyokuwa vizuri, na amekuja mtume sallallahu alaihi wasallama kutuharamishia vilivyokuwa vibaya na vichafu, bali Mola wetu tabaraka wa taala ametukataza at-tabdhir, ametukataza kufanya israf, kutumia mali hovyo pasi na misingi ya sawa. Kwa sababu pia hao wale watu ambao wanaotumia mali zao hovyo pasi na misingi ya sawa sawa wamekuwa ni ndugu wa shetani. Bali Mola wetu tabaraka wa taala ametukataza kula mali zetu kwa batil, kwa maana kuziharibu mali zetu kwa batil. Ndugu zangu, imekuja riwaya kwa Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man akala thawman au basalan falyatazilna, yoyote mwenye kula kitunguu saumu na yoyote yule mwenye kula kitunguu cha maji basi ajitenge na sisi, awe mbali na sisi. Waqala, akasema, falyatazil masjidana waliyaq'ud fi baitihi, aondoke msikitini kwetu, ajitenge kabisa, aondoke naende akakae nyumbani kwake. Maneno haya mtume ameyapokea hadithi ya Imam al-Bukhari na Imam Muslim, kwamba mwenye kula kitunguu saumu, harufu ya kitunguu saumu sote tunaijua, na mwenye kula kitunguu maji, harufu ya kitunguu maji sote tunaijua. Mtume sallallahu alaihi wasallama anamwamrisha mtu huyu kwamba asikae, ajitenge na sisi, aende akaswali nyumbani kwake. Kwa sababu gani? Sikiliza maneno ya Sheikh Salih Al-Munjidi rahmatullahi alaihi, anasema, wa aswa'u min hadha, jambo baya kuliko hili, jambo baya kuliko hili, yani katika mambo mabaya kuliko hata hili la kula kitunguu saumu na mtu kula kitunguu maji, almudakhinun, ni watu wanaovuta sigara. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwenye kula kitunguu saumu na kitunguu maji ahame msikiti, aondoke. Sheikh Salih Al-Munjidi anasema ya kwamba mbaya zaidi, anayetakikana aondoke zaidi, ni yule mtu ambaye anayevuta sigara. Alladhina ta'atawna tadkhina almuharram, wale ambao wanaovuta sigara ya haramu, thumma yadkhuluna almasajida, kisha wanaingia misikitini, yu'udhuna ibadallah, wanawauzi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, min almalaikati walmusallin, miongoni mwa malaika na wale wenye kuswali. Iwa Allah, kalamuka rahimakallah, kalamuka sadid, maneno yako ni maneno ya sawa, kwamba yule mwenye kuvuta sigara ambaye amepevuka katika uvutaji wa sigara mpaka midomo imebadilika rangi, mpaka meno yamechafuka, yanaleta ukungu kwa sababu ya kuvuta sigara, mtu huyu anapoingia msikitini anawaudhi Waislamu, anawaudhi wanaofanya ibada, anawaudhi malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wakati afta Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh mufti diari Saudia rahimahullahu ta'ala, ametoa fatwa, mufti wa mji wa mji ya Kisudia, mji wa Saudia, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh, mufti wa kwanza wa Saudi Arabia, ametoa fatwa ya kwamba bitaharimi atumbak, kunako uharamu wa utumiaji wa tumbaku. Bila shaka ya kwamba sigara zinazotumika zinawekwa ndani yake tumbaku. Ametoa fatwa ya kwamba kitendo hichi ni kitendo cha haramu, alladhi wala bi shurbihi alkathir, kitendo ambacho wamekiingia wengi kukitumia na kukitumia, kwa maana kuvuta sigara, kutumia tumbaku. Na vile vile waqala taharimuna iyyah, uharamu wa sisi kuharamisha hichi kitu cha tumbaku na sigara, nahnu wa mashayikhana, nahnu wa mashayikhuna, kwamba sisi na mashekhe, wakafatul muhaqiqin, na wale wahakiki wote wanaungana na sisi, min aimmati dawa, katika wanawachuoni wa dawa hii, kwamba wameungana na kwamba kitendo hichi ni kitendo cha haramu kwa muislamu kuvuta sigara. Wa taharimu bin naqli sahih, na uharamu wake umepokelewa katika mamba, katika vina vilivyokuwa sahihi, wal aqlu sarih, na akili ya sawa sawa inaona kabisa ya kwamba sigara sio kitu cha murua. Wa kalamu la tibba al mu'tabirin, na maneno ya madokta ambao wanaozingatiwa, maneno yao yanathibitisha ya kwamba kabisa kutokamana na madhara ya sigara, kutokamana na mabaya ya sigara, ubaya wake na madhara yake haya yanampelekea mtu mwenyewe kudhurika na vile vile kuidhuru jamii kwa kutumia mali na kufuja mali hovyo hovyo. Kwa kitendo hicho cha kuidhuru nafsi yake na kuwadhuru wengine, ulama mufti diari Saudia na wengineo katika immatu dawa wamehukumu ya kwamba kitendo hichi ni kitendo cha haramu. Namalizia fatwa ya Sheikh Abdurrahman ibn Saadi rahimahullahu ta'ala, anasema ya kwamba amma dukhan, ama sigara, shurubuhu, kuivuta sigara, wal itijaru bihi, na kuifanyia biashara, ukawa wewe katika duka lako, katika mahala kwako wewe unauza sigara, wal i'anatu ala dhalik, na kusaidia katika hilo, ima kwa kubeba katika gari lako, na ima kumuonesha mtu sehemu inapouzwa sigara, na ima kumsaidia mtu katika njia yote ile, anasema fa huwa haramu, kitendo hichi ni haramu. La yahillu lilmuslim ta'atihi, si halali kwa muislamu shuruban, kuitumia kwa kuinywa, kwa kuivuta, au isti'malan, au kwa kuitumia katika njia nyingine, au itijara, au kuifanyia biashara. Wa ala man kana yata'ata, na yule ambaye anayetumia sigara, anayevuta sigara kwa kificho ficho, anayevuta sigara jaharan wa dhahira, anayevuta kwa wazi, anasema shekhe alayhi an yatuba ila Allah, basi amrejee afanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, toba ya kweli kweli. Wal mizanu alhaqiqi litahrim, na ushahidi na mizani ya kweli kabisa ya uhakika kuna kwa uharamu wa sigara, huwa ma dallat alayhi usul shar'i wa qawaidu, ni zile kanuni ambazo zimejulishwa na sharia na misingi ya sharia ambayo inatumika katika kupimia mambo, yamepimwa mambo yakaangaliwa sigara na tumbaku na mfano wake, vyote hivi vikaingia katika uharamu. Ayuha nasu ibadallah, Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala anasema la yaliku bimunsif, haiwi sawasawa kwa mtu mwadilifu, si jambo la sawasawa kwa mtu ambaye ni munsif, mtu ambaye ni mwenye akili timamu, an yataraddada fi tahrimi, akawa ana mashaka kuna kwa uharamu wa sigara, walmani'i minhu, na kwamba jambo hili limezuia kwamba mtu ambaye ni munsif, mtu mwenye uadilifu, mwenye akili timamu, hatakiwi kuwa na mashaka juu ya uharamu wa sigara. Allahumma, isipokuwa tu mukabirun, mtu mwenye kibri. Kwa hiyo ukimuona muislamu ambaye amepewa nasaha, amekumbushwa ya kwamba ndugu yangu, jambo hili la uvutaji wa sigara ni jambo la haramu, ni jambo la kimakosa, akawa anaendelea, usiitoe sifa kwake yeye isipokuwa ni sifa ya kiburi. Na akamalizia akasema la ibrata bihi wala biqaulih, mtu huyu hazingatiwi wala kauli yake haizingatiwi. Ayuha nnas, enyi watu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ufujaji wa mali katika zama zetu hii una njia sampuli nyingi ambazo leo hii zinatumika katika ufujaji wa mali, na kubwa zaidi ni kwamba watu wanafuja mali katika njia za haramu na batil. Billahi alaikum, mvutaji wa sigara na mnywaji wa pombe wakipiga tathmini kwa mwezi ya kima cha pesa ambacho wao wanatumia, na pia wakatazama hali za umma jinsi ilivyo, kam min almasakin, wangapi masakini wapo katika ardhi hii, wangapi katika wahitajia wamejaa katika ardhi hii, pigia hesabu mali yako unaifuja kwa dhulman wa udwana, na ukaiangalia katika mazingira ulionayo, vipi usihamishe mali hii na kwenda kuwapa watu ambao wanahitaji. Huu ni ufujaji wa mali daharan ambao watu wanaofanya milele. Jambo la sigara, mtu kwa siku kima cha chini shilingi 5000 anavuta sigara, kima cha chini shilingi 5000. Bali tumewasikia wengine na kusema ya kwamba jambo la sigara ni jambo makuruhu, sio haramu lakini makuruhu, kwa jambo hili linachukiza. Ayuha nnas, ittaqi rabbak, ewe mja wa Allah muogope Mola wako tabaraka wa taala, usijihukumie katika sheria ya Allah subhanahu wa taala vile usivyovijua. Nani alikwambia kwamba uvutaji wa sigara ni makuruhu? Nani alikupa ushahidi ya kwamba uvutaji wa sigara ni makruhu? Hali ya kuwa uvutaji wa sigara, matabibu na madaktari na watu ambao ni munsifun, watu ambao ni akili timamu, wanakiri wazi kabisa ya kwamba sigara inadhuru. Na wengine kufikia kuambia ya kwamba mimi nimeanza kuvuta nikiwa kijana bwana, mpaka nimekuwa mzee leo hii navuta, mbona sijadhurika? Kadhib wa tira. Kapime mafia yako hospitalini, ukajiangalie kama uko sawa huko sawa. Nenda hospitalini kajipime na utazame mapafu yako kwamba je, yako sawa au hayako sawa. Ittaqu rabbakum, mumcheni Mola wenu tabaraka wa taala. Hakika Allah subhanahu wa taala amekujalieni kama nyinyi ni wasimamizi katika hii ardhi, amekuwekeeni vitega uchumi kwamba nyinyi ni wasimamizi. Asallallahu bimanni wa karami an yaruddana ila dinihi maradan jamila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All